أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي تخافون نشوزهن فأذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا دا ولسم حكم ذکر کیدو چې پدې کې مقصد دا و چې امیر د کوربا سړی مشر د کوربا سړی او به دا غي وجه ذکر کړی دوا چې دا ولې بعد کور مشر سړی بما فضل الله بعض عمل بعض یو وجه دا او بل و بما انفقوا من اموالهم نو بیا د قسمه زنانه ذکر کولې یو قسمه غدي چې داغي تذکر او فصالحات و قانتات د دې زنه دویم قسم زنانه ذکر کړي واللاتي او هغه زنانه تخافون نشوزهن جتا سو یریګه داغي د نافرمانه نه نشوز وی اصل کې نافرمانه تا او دې مقام کې مفسرین وی نافرمانی صدا برفع احد القیدین یا پا قانتات کی ندا یا پا حافظات کی ندا نو تابدار ندا دارنگی حفاظت پکی نشتا ندا نافرمان ندا نو فائزوهن نو نصیحتو کے اغیتا وحجروهن پی المضاجعی او بیلی کے دزانا پا زیونو دو دڑی لگولو کے پا بسترو کے او اضربوهن وی وحای ورا دی ترتیب تا سمرا خیستا ترتیب دی چه کما زنانا نافرمان دا دا خاون اغا خبرا نمانی چه کما دا شرعی حدود اللان دی دا دارنگی حفاظت پکی نشتا دا کور حفاظت نکی دا بچو حفاظت نکی دا خپل ځان حفاظت نکی صلاحیت پکی نشتا نفعیزوهن رنبی و دا نصیحتو کشی چه دا سمکو گورا مسلمانه او داستا ایمان دې چې ورځ را روانه ده الله دربار کې به الله ته ولاړ مخه تا فایزوهن د نصیحت او لومبه وکا نو کپ دې او شو خوخه اکنی واهجروهن فی المضاجع په بسترو کې د ځانه جدا کې په تبا غزه املاس ته زو بدلته کټون کټي جدا کا دا مطلب نه چې کور وته پریده وې ورته قران کریم الفاظ او د ګوره سوره حکمت نه پګې دا نه چې تبو نالګی دي شونه کور وته پرې دا غینه خو نور په سات جوړیږي بیا خبره بنور ولړې نا وهجروهن فی المضاجع بسترکه د ځانه بیا لک په تباغ دې زبدې دې نو کپدې مون شو نو واضربوهن وی وهای ګوره دا درېمه مرحله ده دومبې مرحله د نصیحت ته چې په نصیحت کار نشي نو بیا هجره هجران دې هجران خطه تعلق و سره وکړه خبرې و سره کمی کا ندرین بے اوہا خدا اغاو حل دی چی دا تعذیب دی گرے ضربن غیر مبرحن دا تی وحل دی چی دی بانی زخم جوڑ نکی حسن بسریوی چی ردی بدن کے اثر پری ندی فقہاوی ردی سا اندام بنم آتی دارنگی پا بدن بولا نخن پری دی دا تی گزار بنی دانا چی سر علمات کو پی علمات اکلے و لاس علمات کو ایسر خنور نفس پیدا کی گنا مفسرین دې مقام کې وی حافظ ابن کثیر د سلف او اقوال لا نقل کړیو کنه ځکه چې وضربوهن وی وه وهل د تعجیب د پاره دا وهل دي چې سړی ادب ورغی په دې باندې او داغه وجه دار چې دې خاوند د خپل خزي سره سوره مینا وه او دا په دې پوښتنه چې دې په مال لاس او چتی هو زمانه ډېر خپه دی کنه نو کې دې شي غزان سم کی نفعین اطوانکم کدی خبر اومنی ساسو یا دیو تا نصیحاتو کنو خبر اومنلا یا ای حجران اوکو اس طرح کداغینو بے خبر اومنلا یا وال وش خبره ومنلا نو فلا تبغو علیه النسویلا بیا مل ټوی پریوان بل لارا الله بیا قامت غره اګنه چې طلاق ورکی یا مطلب دار چې له سلهو ضرب ها و هجران ها بیا دا غی وال نشتا بیا دا غی نه هجران نشتا او مراد یا سبیل د طلاقی یا سبیل د ایزای معنی بدر د اسوکه سوره هغه ته ضرر ورکول دا بنئی معاویه بن حیدر زلان ہوئے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کدو چی دا اللہ رسول ما حق و امرات احدنا علی دا خضی پا مون سا حق دے مون کی چی دیو تن خضی نا دا خضی پا دیسولی سا حق دے نبیر سلام و سوی ان تطعمہا اذا تامتا و تکسوہا اذا تسائد چی تو خوراک سنکین و اغشان خوراک باغی لور کے چی تو سن جامع گون دے گا نا اغه شان جامه باغیر ورکه دانه چې په خپل بازار کې دکی خورا اغه له ټیپر راوړی ټینټې دی ول راوړی پای به گزاره کوي نه ان تطعم ها اذاتان ته چې سخورین هغه بوله ورکه ته چې صابون دی به ورکه او لا تضرب الوجه په مخ به گزار نه کوي ولا تقبح او لا تحجر الا في البيت دارنګي اغه تب قبیح خل نه خوځي دارنګي دا هجران جو سره کې کنه نه لګي نکور کې بدن نه نکور نه بار نه ولا تهجر الا بالبيت داغه نه چې هجران کې کور کې دن نه او کوټه کې دا نه چې کوټه وته خوشي کې کور وته خوشي کې کور ته نه ځي ولی داغه نه ډېر فسادات دی جوړيږي ها نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هدايات دا الله د اقوال او د لان دي چې فین طانکم فلا تبو ولا ان سبیلا ذکا ان الله کان علیا کبیرا بیشک اللہ تعالی دے علیاً اوچت ذات شریکانونا شریک و سخنشتا کبیراً لوے ذات دے ایک اصل کے دے رجال ہوتا نارینو تا تحجید دے کلے چیدی پا زنانو زیادے کی کنا بغیر تا سوجنا نو اللہ گوارے علی کبیر دے او اگر ابی ولی دے انتقام پا دیخلی کلے چی او سڑے لگی او ظلم کی پا زنانا باندے بیزایا دارنگے فدیبان زیادتی کی بغاوت کی زکا مظہری وے ویستاسو دا وست دا لاندی جسو کی خزق ویو فرد دے باغے کے تو دا آیات ساتھ جس ظلم انکے گورے دا اللہ نوی رے گے زکا سب پا دبانے دورا وست نہ لرے پر ایک فلما تحت باندی جسا دا وست لاندی رے لگا دا اللہ چے پتا سورا وست دے اور سورا قدرت دے او اللہ جل شانو سرد دینے چے تاسو نافرمانے کوئے داغو داغه حقوق او پای کې نقصان نه دارنګ داغه د احکامونو فرمانی دی بیا مل الله جل شانو تاسو صبر کړي اجیله توبه او باسه نو مافي کړه تا نبی له سلام روان دی الله ر باندې ایوتن خپل غلام باندې گزار کو وو یې ځکه غلام یو بدمعاش نه فرمانو خبره به را ګرځول منه ده نه نبی له سلام ول شان आवाज ورکو وی او الله اقدر عليك منك عليه تپ دې سړي باندې دورا وسمن نه ساب دورا قدرت نشته لکه د الله چې پتا سره قدرت ده نن دې ساده وسلام دې ته به گزار کول شي نو الله غره ډېر لوی قدير دی هغه ساب باندې ډېر وسته سباله به غره د الله دربار کې ولاړ هغه دومره ویری دو چې د یری نه هغه لخت د لاس نه پری وتا چې دا څو پتل نبی له سلام او سمدستی وی هو حر لوجه الله د الله د رضا د پر ما ذات که زما پیسې دې لاړ شي ما معاف نبی علیہ السلام دې کدا چې دنه وکړي نور به سيزلې وي اور به سيزلې وي دا وټکی دی خو به دې کې اشاره ده چې و استاد پاسه بل زور اورشته غوري نن ځان زور اور نه حساب و چې زور اورې مو زما د وسلام دې نه زما هغه سره زیاتې کوم گزارونه و به کوم ظلم و به کوم وام تکوم به تنګوم به سوال به د الله په گاو کې غن بیا به تاسو بچی وان خفتم شقاق بینهما اذن اتلسم حکم ذکر گئی اصلاح ذات البین ادا د قران کریم خیسته ترتیب دے زنانه د نصیحت و توش په نصیحت کارونه شو دو سره نالګی انکل هجران یو کو اغه یو د کټ کم لاس تر دی بلی غالی تر دی یو بل سره خبرې کم شوی پاغه کارونه شو ته په گزار نیمو کو دو حل تعجیب د پاره چې دا په پړ کې راشي چې ګور دا خاون ما سره سورمینه کې خفه درانه پدیم کارونه شو نو سلورم کار دے چې د خزي د خاندان څخه کسان برا پاسي او د سړي د دې په منځ کې به جوړ جاړي وکي نو کپه دې کارونه شر به لاغي طلاق طلاق سره روزي ازمون خلق پړم بي وخت طلاق ورزي چې لګون ته خبره به روز سره ورونه شي طلاق په خزي لور کې دا بدبخت انسان دی خبره به بل چا سره ورونه شي او اونه خزي لرا شي نو طلاق پاغي ورزي او بیا په مولانو په سيګرزي بیا لالي ځان لا الله حرام بیا لالي یره جوړی دا شان چل شو تا چې درې طلاق ورکړی دی نو بیا ځان لسه شي ګوري اوس ته ګوري پکې ته سلور واړو ایمو په دې اتفاق د درې طلاق درې دي چې درې دي پدې کې څه ګوري هیڅ چې دا بعد سلفو دا یو قول چې درې یو دي مونږ دا غي بد نه وایو مونږ وایو سلور واړو ایمو په دې کلک دي بعد کسان وی عمر رضی الله عنه وصل کې دا فیصله کړی و چې درې درې دي نو بعد کسان وی دا دغه تعزیری فیصله وا پیدا دا هغه تعزیری فیصله واخو چې د توج نه هغه کړی و هغه وجه اوسته کنيشته صفه ټکی دا راغلی دي چې کوم سیس کې الله دی له رخصت ورکړو دا خلک ولګیدو چې په کې تلوار شو روکړه نو موږ یې پم چلو څنګه شې دي چلې په ځان باندې فیصله د اجماعي د صحابه او دا شو چې درې طلاق درې دي یک د شیخ الاسلام دی مې رحم الله بو چې درې یو دي شیخ الاسلام نه قائم بو یا په سلفو کې پاتې کسان یو صوبه وي وي با او رمادی ای طرف ته دلایلی لیکن موږ وایو د سلور وای نو مسلک دا دی خصوصا دې زمانه کې چې کوم حال روان دی چې دغه خلک خو طلاق فراتی دي دې دروازه لزل فزان خذ طلاق چې کم ته پیدا کیږي سوچ حرام یعنی سوچ حرام یعنی نبی ظاهر خبره چې دینه به خیر کارو شي دې خو چې خریته کنزل کین دې طلاق مالا نو قبل څه خبره کینند طلاق راځي او زب طلاقی ما او ما به طلاق کړی نو پته نه لګی چې دې دروازه سوزل طلاق دا ظالم دا سور الوی ظلم دی بیا چې دا طلاق کړه ظاهر خبره ده چې اوس په داسې حرام شوه لکه پردې خدای چې په دې باندې حرام نه چې دا په نکاح کې نه او دې بیا لګي هغه سره یو ځکی کې بلکې چې د درې طلاق ورکړو نو د دوه څنګه چې د خلینې دا کلمات اوتل سم دستي د خزي ورته په منځ کې ستر راغې پردراله دې کدي خزي د ګوري یا خزه د ګوري حرام دي سوچ حرام دي سم دستي باغه کډالې کار کړبږي یا بدې له دې کور نه وځي دا سیب دا هړو پروا نشته ځلې طلاق ورکړنی بیا امر غل دې سره خبرې کې یا ناشته و سره ته اوس دې ته کته نشي تا قتل دې ته حرام دي سوچ حرام کې دا درې طلاق ورکړ مغلظ دا تر سوچ بل خاون اون کی او بل خاون بیا چې هغه سره وخت تیر شي اول نه وبعت تیر شي کنه چې عدت تیر شي بل خاون دې بیا او بل خاون د سوجې نه بیا ولا طلاق ورکړ یا دې مړ شو بیا چې عدت تیر شین دا غن رسو بیا تعالی جایز دا هم بیا وبې نکاتړي اکم ځای کې دی بس یو کا په جو کړل دا الله د دین نه دنیا په دې کې اختر او بیا وې مسلمانان دی وافتون دی به مسلمانان دی وافتون دی کما تکونون یؤمر علیکم لکه څنګه حدیث ګرا دی چې څنګه یې نو د کشان دی او پتا سو الله امیران او بادشاهان او حاکمان او گورنران او قاضیان مسلط کړي او تاسو به مخی چې څنګه یې نو خپل حال ته وګوره کنه ځان ته وګوره که تاسو زره طلاق کړی را او بیا موږ خځه سره ملاو شوې نو ستانه چې سور کته پیدا دي ټول سوچ حرامیان دي ناغې نه موږ د خیر توقع کو ظاهره خبره ده چې هغه نه دین ته اوسګار دي نه په دین عمل کوي نه په خوشحاليږي نه په دین خلګي دا الله کور به بدلګي نو دا الله عبادت او بندګي به بدلګي نو بیا موږ هغه نه موږ خیر توقع کو دا رد دلاس ته قران کریم څومره خسته ترتیب دی ښا چې کپه دیو دریو سټیپونو مرحلو کې کارو نشو نو څلورمه مرحله اوس دا ده چې د اصلاح کوشش وکړي کیږي شي بیا جوړ جاړي راشي نو کدا و نشو نو بیا د طلاق مسله برالي وایې مې خفتم او که تاسو یې د شقاق بینهما د خلاف د مرز د دې دواړو نه چې د خځو د خاون خلاف ډیر دی ا دې یو بل سره نه جوړيږي نو فاباسو حق او دا خو نر سړی لري کنه طلاق نه ور کوي کنه خبره جوړ نه ده او دا مرحله تیر شوې دي خدای بیا هم طلاق نه دی ورکړي ځکه اب غزل مباحات عند الله الطلاق پر رواو او مباح سيزونو کې دا الله دربار کې ډیر مبغوظ طلاق دي دا اخري سټپ کې استعمال دي تاسو رب ال صفات نشي دا اخري مرحله ده بیا نو فباسو نو مقرر کوي حکما من اهله او فیصله کوونکې د کورانه د سړینه او حکما من اهلها او یو فیصله کوونکې د کورانه د خزینه یو بل فرید خاندان نه دا غر اور دی یا اتر دی یا پلار دی یا بل سوک دی هغه به فیصله کوي ان کی شی ولې هغه خپویږي په دې کنه ولې دا قرانه دی او یو به د خضر طرف نشي دا غیر ور بشي یا دا غیر لار بشي دا غیر خپل بشي نو دې دواړه به کورنۍ کې کینی او غیب ممکن نه او بیا به فیصله وکړي د خبرې به وري ځکه د کور د حال نه د کور سره خبري کی بار سړي ته پته نه لګي نو این یریدا اصلاحن کغوختو دې دواړو فیصله کوونکو جوړ جاړي یو وفق الله بینهما جوړخ براوي الله پمین د خزاو د خاون کې الله وی کدی دواړو چې یو د سړي د خاندان نه دی او بل د خلی د خاندان نه دی کدی دا غوخته چې دی یو شین الله به یو کی او کدی نه غوخته نو بیا به ګرانی ولې چې فیصله کوونکی داسي چې غیر وانی کای کوشش رواني تې او بیا کله لګی نه غیو طرف ته ترخص وی یا غزور ور دی یا غ پیسو والے دی دی پوئی چې زماده به کې سشتا نه دی لګی او هغه طرف ته ترخص وی یا پکې ځان لګوت کای نو ظاهره خبره ده چې داسي فیصله کوونکی داسه حاکمان داسه حکمین هغه چرته جوړ جاړی نشي راوستي خو کراشي راغې مثال به د شکو دی دیوالی ښه ته حیثیت به نه نو بیا وګوره سوال او بیا وروانی ولې را کسان چې دی په اخلاص نه وړم اصلاح کوونکی چې کله په اخلاص اړم نه نو الله بیا توفیق راولي چې راشي جوړ جاړی هغه بیا صحیح جوړ جاړی یوفق الله بینهما توفیق وراولی الله جوړ جاړی وراولی الله جوړخ وراولی الله په من درې خزاو رخاون کې ان الله كان عليما خبيرا بشك الله تعالى دے پو اپ ظاهر د مخلوق او خبردار دے پاتند دی باندې یو علیم دے یو خبیر دے علیم اگے توئی چ عالم بی ظواهر الامور او خبیر اگے توئی چ عالم بی بواطن الامور دی وجه نه دوار ټکی روړو تاسو ظاهر انداغ مخی تا دے او تاسو ټټ انداغ مخی تا دے تاسو دن انداغ مخی تا دے علیما خبيرا او خبردار ذات ته غره دا کوم قوانین چې را لګلې دي کنه دا تاسو د فېدې دي ولی دا الله د علم او دا الله د خبر د لاندې دي کنه او عبد الله ولا تشرکو به شيئا دا اخري حکم دی په احکامو د تدبیر المنزل کې دان اللسم حکم دی او مخک سره مربوط دی په دې طریقه چې تاسو په دې سيزونو کې اخته یې خاص نه شي دا الله بندګی دی نه یې رشي دوره مشغوله شي په دې لانجو مانجو کې د کورونو چې تاسو نه د الله بندګي پاتې شي اصل مقصد خو هغه دی عبد الله او دې کې بل یو مقصد ومي چې ګوره دا مخ کې کوم احکام تیر شو نو یو سړی که په دې عمل کوي او برابر پر روان دی خو دې د الله بنده کوونکی نه دی په یو والی سره موحد دی نو بیا فائدې نه کوي نو ځکه اوس اساس ذکر کړي دي ته بنیاد وي ښا چې عبد الله دارنګه دا سی وایا چ مخ کې دفه د ظلم وکړه په حقوق العباد کې اوس دفه د ظلم کوي په حقوق الله کې ځکه و عبد الله او بندگی خالص کې الله لرا ولا تشرکو به شيئا او برخه عالم جوړو دا سره څه شي ور شيئا علماوي نکره ده انکره چې کله په سوق د نفي کې راشي کنه د الله او د مال رسو راشي ته په دې ګډر لوي تعميمي هر څه شي چې انسان دے کا حیوان دے کا نبات دے کا جماعت دے مڑ دے کا جوان دے دے انسان دے کا فرشتہ دے کا پیرے دے ارث چی شیئن دکھ دے ارث تا شیئ ہوئی خواہ نو گولے دا غصر اس شیئم برخی والا مجوڑا ہوئے دا خدا اللہ حق دے او بالوالدین احسانا اس حقوق ذکر گئی دا عبادم خواہ مانا ظلم غره دا الله په حق کې نشته نو د مخلوق په حق کې نشته او دا بیا ذکر کوي دغه مقصد خصوصي تاکید دی ولی د شرک نه پکته کوي او سړي ظلم کړی دی یو خو ظلم عظیم دی کنه ان الشرک لظلم عظیم هغه الله نه معاف کوي خو د شرک نه پکته یو سړي ظلم کړی دی ګناهونه کړی دی کنه دې شغه الله معاف کوي خو د بندگانو حقوق نه معاف کوي ګره دا یاد تا هغه بنده خپل معاف کوي هغه معاف کړو خلا او هغه معاف نه کړی کنه ته نه معاف کوي نو ستاری حقوق ذکر کوي بیا او بل والدین احسان او دا به دادا سره خېګل کوي احسان دې ته مفعول مطلق وای احسنو بالوالدین احسان خېګل کوي د مور او پلار سره خېګل معاذ رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته خبرې کړې وې د دین وصیت او نصيحت را تکلو پای کې او خداو چې لا تشرک بالله وان قتلته حرقتا الله سره چې تبرخه والا جوړ نه کې اگر چې ته اوجل شي یا خلق تا اوسی دي ور ما سره دلانو خو شرک نه کو کنه او مقصد سره هغه ته د دې اهمیت کار کول چې د ژوند په یو مرحله کې چې ته پتا دا الله نشي ګوره نن کته یو مسلمان نور ته وای یا غتا ته وی چې بای شرک مکو نو په دې مخه پکېږي چې ولې زه مشرک یم زه چې ته ما ته وای شرک مکو وا نبی له سلام چې معاذ رضی الله عنه ته شرک مکو اگر چې ته وو جلی شي یاو سي جلی شي نه مشرک معاذ الله نو مقصد پکې تاکید دی ګورې شباب کلک خیال ساتي او بل ولا تو کن والدیک د مور او د پلار نافرمانی مکو او ان امراك ان تخرج من اهلك ومالك فخرج هغه کته ته وی چې د خپل خزه دی پرېدا او د خپل مال به پرېدی نو پرېدی به الګي ولاګي مونږ کې کله چې مور او پلار خپل بچی ته وی چې د خزه له طلاق ورکا او د ول طلاق ورنه کو دی د واجب او د فرض ګناګار دی دا یاد ساته ګوره ښه لار چې وی کنه ظاهر ده چې د خزه ول پلار کړی و ظاهر ده چې د خزه ول مور کړی و ناغی چې وته وی چې طلاق ولا ورکه خو ظاهر دي چې څه چل کنه کني د مور او پلار په خپل بچی باندې دانه چې کني ناسودی ښه وایي چې چلی عمر رضی الله تعالی عنہ الله ابن عمر رضی الله عنہ ته وی یو ویو ځواب په مې نو دغه شان ابو بکر رضی الله عنہ سره واقع راغلی و غالبا او هغه هغه ځی ته طلاق ولا ورکه هغه یې نه ورته بیا نبی له سلام ته زه ته وایم چې طلاق ورکه دي نه ورکه نبی له سلام راوخته په پلار کې ته سوې په دې عمل کې طلاق ورکه ابو بکر رضی اللہ عنہ زیو او خزہ داسې و چې هغه ډیر زیات خښتاو دیکھا چا هغه خزوانو نو دا هغه ډیر وخت دا خزې سره تیرېدو ابو بکر رضی اللہ عنہ سه اصلاح پدې کې کته چیرې دی ول طلاق ورکې نازوی ته وی وی دې خزې له طلاق ورکا ناغلې شو او مجبور و د پلار د حکم نه او دا مسله وته معلومه و یا رسول چې نبی له سلام او توې ناغه په عملو کو داغه طلاق ولا ورکړه خو چې طلاق ولا ورکړه بیا ورته څه ډیر ځه یا ابو بکر رضی الله عنه ته چاوي وې دې خو خفه دي ګوره پاتې دي څه ډیر ځه خفه دي یو ځل هغه د صحابګان حالت کې غولي دي چې ناس ته نو ته بیا وې زرو جو وته ولي داغي طلاق خدا ته طلاق نو چې درې طلاق ورکړي تا خو ځان د لار بند نکړه تا چې یو طلاق ورکړو اېدا تیر شو او خدستانه بیل شو نو ګیم په نکاح کولې شي خو چې طلاق یو ورکړي یا دې ورکړي چې درې ورکه هوتا ته نه لار بند نکړي دا کنه ظاهر دا یو طلاق ورکړی دی عدت کې څنګه تیر شنه خدای وو تر نکانه روستو یا نکاح کو یې په عدت کې وته رجوع کړه او مقصد مدار چې پلار و ته څنګه ویری دی هغه شانتي کوي ولې دا الله او دا الله د رسول حکم دی چې تا ته کله مور او پلار وې چې دغه طلاق ورکه ورکه پرونی رضا کړي او سبب بدل بلوږي په دې کې به څه مقصد خاص مور او پلار پتا نه سودی نه کوي ابراهیم علیه السلام خپل بچي په مکه کې پریخو تر د خپل خزینه د الله په حکم کنه اسماعیل علیہ السلام او بیا چې کلاغه ځوان شنه هغه مشهور ښکاری وو بنو جرهم کې هغه وعده وکړو چې وعده وکړو الته 13 او ابراهیم علیہ السلام سلو کالو د پاسه عمر دی 24 پګو شلو کالو ته رسیدل دي او په دغه وخت کې راغی زوی کړه راغی چې زوی کړه راغی نو واپس چې ته نو د زوی هغه خدي ته وی ګورته و اسماعیل تله وخار لوي چې واپس راشین ورته وای چې دا درشل دي خنه دا بدلګا هغه په ونش الله له جو واپس راغی اسماعیل علی السلام دیو ته خبرو کا دا که شان ګډار اغله اوس پینګری او غدا ویلې دي هغه وی خدای خو زم ما پلارو او ما دی ویلې چې خدای طلاق کته به ما طلاق لزا کور نه لرکړه تو زمانه تیر شو تلور کاله یا شپک کاله غبل خزو کړه چې وی کړه نبی ابراهیم علیه السلام راغلی وخه حالات ته وکړه ابراهیم علیه السلام واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم علیه السلام الله خپل دوست جوړو پای کی او سو صفاتونه ډیر اوچتو یو د میلمستیا صفات د میلمنه دا تاسو نه کوي چې بس کو کډوړې بخرو څنګه هو پرشتو لټوړې راولې دا که تاسو دې کړو چې ډوړې بخرو کنه ظاهر شي به ته وی چې نخرو پرشتي خو دروغ نه وي کو تاسو نه دې کړو تل له شیرا ولې کنه ډیر لوی میلم دوست او هغه چې اخدې ته وکتل نو پای کې وی دا صفات نه وکړه د میلم دوستۍ سی په پوښو چې دا خزه چې دا میلم دوست نه ده دا د مسافر او د میلم خیال نه ساتي بل خزه چې کله هغه کړی و هغه راغلی وی کتل نو پای کې هغه صفات موجود وو دا خزه ته وی وی خاون چې ګراشي کنه اسماعیل علی السلام خزه ده ظاهره خبره ده چې دا خزه ده چې دا رستو د نبی علیه السلام نیا ده ولی نبی علیه السلام دا خپل وسو کې ده کنه دا درشل دی بالکل برابر د مې بدلوا اگر زنانو مریانه شو هم درشل ته برکتل چاو کنه برابر د کنه اجه کله واپس راغ نه خبره و تو کو ولا زم ما پلارو مطلب دا خبره چې دې خذل طلاق مور کوا ور پلار نه دی هغه چې کله بچی ته وی چې طلاق ولا ورکه کنه نو ظاهر د چې سوجی نه بوي ښا یا خدایغه په عزت باندې صداق جوړیږي نو دا خنه د چې دا داغ نه مخکې مخکې هغه د پور نه رخصت کې ځان د اخلاص کې وشته په دنیا کې بدبخت کنه چې داغدار خزي ساتي نو هرڅه روان شي نه اولاد بیا په لاس راځي نه خپل مال په لاس راځي نه خزه په لاس راځي نه ژوندارانی هرڅه تباشي وای تا سره طلاق نه چې کله ته پوهې دی چې په دې کې دین نشته کبیری د فقه حنفی مشهور کتاب دی بالکل اخیری کې مسائل شتا کې لیکلی دي چې ستا په کور کې داسې خزر چې تاوت نصیحت وکړو چې ته مونږ کوو خو بیا مونږ نه کوي نو بیا یې په هغې باندې ظاهر چې د خفګان هم ښکاره کړی چې داسې مه کوه والې به هم وي په هغې خو بیا هم پوهېږي چې دا مونځ نه کوي سره د نصیحت نه والو ته طلاق ولا ورکړه او پلار کړی وشړه که د هغې مهر ستا په ذمه باندې پاتې شي نو دومره ګناه نه دی لکه بېلما د ښځه چې کور کې ساتي دا ځکه قرآن کریم وایي چې یاد ساته د مور او پلار په منې پورې وبالوالدین احسانه او که مور او پلار تا ته د خلاف شرع حکم کوي چې بدعت پکې رسم مکې ناروا پکې پای کې منل نشته وایم جا حدا کا اعلان تشرک بی ما لیس لک فیه علم فلا تطعهما دا غږ کې منل نشته حکم دی کې چې دا شرع د لاندې خبره ده چې پلار تا ته سوې نه غوړي که پلار ته وې دا ټول مال په مال راکې ورکې به ځکه دا ستا مال ستا د پلار رسانه دی حدیث کې راځي نبی رسول الله هم ته مال وکړي به کا ته ستا مال ستا د پلار دی تاس راغی نبی علیہ السلام ته دا الله رسول زم مال غټم راوړل زم مال خپل لري بس یو خپل خو ولګی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول خپل راو غوښته پیدا سکے ګور دې مال غټی منډی ترلی وې او هغه مال لوړی او تلګی نو یو خپل خو لګی دا سمکه وې دا غستر وو یو خیراله دا خپل راګی نورو نه کو او پدې کې و خیراله چې و خیراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوی ته داسې مخرو کړو وته وی وی انت و مالک لیبی کا تو او ستا مال ستا د پلار دی کوم د وی پلارې ک پلار ولګي او زوی یې ووجو په پلارې قصاص نشته او که زوی ولګي او پلارې ووجو نو په زوی باندې قصاص هم دی او داغه د میراث نه به محروم شي دا فرق شته ها ته چې کله پلار دی چې انت و مالک لیبی کا تو ستا مال ستا د پلار دی نو ستا په مال کې بیا ستا اختیار نه چلیږي ستا د پلار اختیار به چلیږي دا کیسونه ډېر رالو چې ډېر کسانو یې مونږ بار ملکي وجو پیسې هم ګټلې او دومره لکم راوړې او پلار مو لګې پوری بیجو کو دا چلې کو کمرې جوې کې ځمکه واغستا اوس به کې غرونه ما سره یې سالي ویلې بکن هغه ستا د پلار استانو چې کله ته پلار سره وي تا پلار له مال ورکړې نه هغه د پلار شو اوس پلار لګي هغه په ټولو زامنو باندې تقسیمې دا خو خپل مال تقسیم کړل ستا مال خو نه تقسیم کړل هاه که د جدای نه پس یا د پلار د وفات نه پس تا سره کوم مال خپل شته او دولت خپل شته هغه ستا دی ستا ضرور تا سره څنګه رځي قرآن کریم ځکه وي وبالوالدین احسانا هغه پلار سترګو کې اوښکې راغلی بعض علماو لیکلي دي ملال قاري چې بیا ته تپوس وکړو نبی علیه السلام وایي دا ستا پړه کې څه راغلو چې وحی راغله دا هغه وایي زما پړه کې دا راغلی او څو شعرونه او زما ذهن ته دا راغله کفیاج و بن لمن ربیت و طفلن اولقمه بی اطراف البنانی و علمه الفتوة کل یوم فلما طر شاربه جفانی و علمه الرمایت کل یوم فلما اشتد صاعده رمانی اے اج تعجب دے اغم آشملا سدے لارو کے وما بولا تربیت کا اولقمه بی اطراف البنانی دغه غاخونو کار نه کوم ما بوله وړي وړي نو وړي جوړولې خو لکه به مې ولا ورکولې هغه به وړي واګه به چې را باندې په خوله لګې ده نه به مې جیب کې ساتلې ودي په شیله به مې راوړو دلته به مې په خوله کې ورکول دغه تربيت مې کاو او علمه الفتوه كل يوم فلما طر شاربه جفاني هر روز به ته ما د ځوان مردې کیسې کولې چې بچي غیرتی بچي را لپکار دي ګورې پلار دې غیرتی دي ته به هم غیرتی دلته توپ کارونه کې ناکار اخلاقونه ساتي ظلمونه کې زیاتېونه کې چې ته پچاوان دي نو چې کله دا هغه بریښ شنو شو فلما طر شاربو جفاني لومبه ظلمې په ماو کو او علم حر ما ایت کل یوم فلما اشتد صاعده رماني ما وو تار روز د غشي چل خو چې بشي گزار بداسې کې دشمن بداسې ولي نه خو بداسې صحیح کې او چې کله دا هغه مټ مضبوط شو نه خې صحیح شو لومبه گزارې په ماو کو دا هغه پلار دی مطلب تو او ستا مال او دولت ګورستا د پلار دی ښا دا داغه صورت کړهونه برداشت کړي صورت تکلیفونه معشوم چې پاغه وخت کې دلا خبرې نه پیژن دي کوشش به د پلار داو چې د خبرې زده کی دګر دې زده کی دې تکړه شي نو خپل بچی باندې په خوشاله به صورت چې باغه ترقی کوله داغه بدن کې به ترقی راتلا داغه په علم کې داغه په مال کې دور دور پلار خوشاليږي کنه او زه بدبخت چې داسې کی پلار چې بوډا شي کنه دته بیا یو سیوای پور ځخکاری په کور کې یا د میم سه قومنی خداغه پلار خبر نه مني داغه ته پسوګ نظر باندې ګوري لار وی ناس ته کنه پکټ کی او بچی راغه وته وی په دې خواره شه بچیا بچی راغه وې دا مخامخ په دیوال تدی ناغه ته دادا کارغه دی نو جو بیا وته راځو غدل وی دا سدی ناغه ته کارغه دی لک په زور دی په دریم ځل وته بیا وی دا سدی ناغه ته د تان چې کارغه چې په سلورم ځل وته وی وی خدا تاسو وی دا سدی ناغه ته دا پلان کړی څنګه لري وته وکړو یا غستر کو کلاس یو کړهاله اثر ته دا چې ډایری پرتو او ډایری راوالستا او دا چې کې هو دوی په پلان کې تاریخ ته د دریو کالو یا سلورو کالو ماشوم په پلان کې روز وا څار جناز کوم او تم اکرناز به بچي پورا ثل ثل تا زمانہ تاسو کول دي دا سری ما برته چې دا کارغه دي کارغه راغله په ونه کې ناستو دا به زمانہ تاسو کو چې دا سری دادا ما برته چې کارغه دي ما ثل ثل تا تاسو کول ما به خوشاله دم ما به خواندل چې دا غوته شي نو او ما در په سلورم دلته پوسوکو او ته کمزل کې دا هغه بدبخت اولاد کاری ها دنیا کې قران کریم یو بل والدین احسان او دا مور او پلار سره خېګړه کوي او بذل قربا او د رشتہ دارو سره ولیتام او د یتیمانو سره او المساکین او د عام غریبانو سره درجه په درجه ګورا مور او پلار په دې زم نمبر حق پتا د رشتہ دارو دی ګورې ها چې داغي خیر خواهی بکې داغي خېګړه بکې بلکې آغا ذویل قربا چې د لومبه د خیرات او د زکات مستحق تا غدي ګوري ذویل قربا خصوصا چې غریب دي او بدباتین نه دي کافر نه دي دارنګي بدمعاش نه دي بيدین نه دي لومبه مستحق غدي ګوري کافر سوفتيخه او بذل قربا نو بیا والی یتام یتیم نه ماشوم نه نابالغ دي او پلاره مرش هغه د یتیم وای کنه اول مساکین او عام غریبانان والجار ذل قربا او هغه گاونډي چې ستارشته دار هم دی گاونډي دی او ستارشته دار دی نو پتا دا ډېر حق دی علی رضی الله عنه دا عبد الله مسعود رضی الله عنه یو قول داو چې جار ذل قربا خدي ته وي دا د کړي خدای دا جار ذل قربا دی اول جار الجنوبي او هغه گاونډي چې پردې دی ودا گاونډي یادي چې تاسو سره په سفر کې ملګری دی او ظاهر دا چعامه کا طول گاونیانو ته شامل کا والجار ذل قربا معنا اگر گاونډي چې هغه تا ته قریب دی یا په نسب کې یا په دین کې درې قسمه گاونډي دستا او درې واړه حقدار دي یو هغه ستا گاونډي دي چې مسلمان دي او ستا خپل دي او ستا گاونډي دي دا درې حق دي یو هغه گاونډي دي چې مسلمان دي او ستا گاونډي دي خپل دي نه دي دا په حق دي یو هغه دې چې ستا گاونډي دې خونو مسلمان دې ونو ستا خپل له مره کافر دې داو میو حق دې ترجو ته وګوري ترجو کې فرق دې عائشه رضی الله عنها وی ما در رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم نه تاسو کو چې الله رسول ان لی جارن فیل ایهما اوهدی زما دو گاونیان دې پاکي نو زه کم یو لچ ته حولما یا حج یولم نو ورکم ولا کم یو ډیر مستحق دې ځکه اکثر شی لګینو یو تن کیږي نو نبی علیہ السلام یې راته ویل اقربهما من کی بابن بخاری کی روایت راځي ابو داؤد کی روایت راځي چې تا تر چا دروازه نږدې ده د کوم گاونډي چې دروازه تا ته نږدې ده کنه ناغړې زیات مستحق دی ردی چې تو ترخی غلو کې څه توفه لګي غلو لګي او دارنګي ابو ذر کی فاری دلان وې نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل چې اذا طبخت مرقتن پاک تر ما اها وتعهد جیرانک مسلم کی حدیث راضی کله چې کور کې شروع په خکړه وغه مخه پخې نو شروع په کې لګړې رکا او د خپل گاونډیم خیال وساتای کوم لګا او بیا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د عائشه رضی الله عنها دالو مراغله دي خدای عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بخاری کې روایت ته د عائشه رضی الله عنها مسلم کې دي چې نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل چې ما زالا جبريل یوسینی بالجار حتا ظننت انه سيورثه همیشه به جبرئیل السلام راتو ما ته به ویږي گاونډي سره کوي وره گاونډي سره تر دې چې زما دا ګمان راغی چې میراث کې شریک وي زما دا ګمان راغی چې گاونډي په میراث کې شریک مانه د گاونډي ګور له ها او زمونږ ډیر نه لګي د گاونډي ډیر نه لګي د گاونډي سره دا اوس که د بيدینه د وژن لګي نو موږ وښځا نه خلاو نه تر کومه یو جرګ باندې عمل کوي نه د بيدینه د وژن د دې د وژن په دنیا ته دي دا دي دومره دیواله خراب کړلې نه نشره واړی را لوالې دی په لار کې اما شومان لاجل کوي په دې باندې زمون اغي تر نه لګي غره دنیا په امور او دنیا په سيزونو باندې او دا څه ډیره دنیا ده چې هغه په دې کې اختر چې د گاونډي سره بینه لګي وای تا دا خبره مخه ته نه وځي د الله حکم چې رشتہ دار گاونډي دی او که پردي گاونډي دی دا غذر باندې حق درته واړو حق دی کوي ولجار ذل قربا ولجار الجنوبي والصاحب بالجنب او هغه مرګره د اړختا مرګره د اړخ لومبه ستاسو په لخذره چې دا غذر باندې حق دی دا رنګ هغه چې تاسو سره ملګری په سفر کې چرته دا غذر باندې حق دی او ابني سویل و ابني سویل او مسافر میلمه دی اچې ته نه پیژنې هغه میلمه دی ګوره ها چې ته پیژنې خو هغه بدل غل ورکې ځکه پرون ته تللی وې تاله وخت یې ګړیو نن بوله ته خامہ خاص غړې نه هغه چې ته نه پیژنې هغه مسافر دی ابن السبیل مانه د لارې دی مسافر دی ته نه پیژنې حدیث کې راځي نبی رسول سلام فرمایل من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفا سوک چې په الله او په آخرت ایمان لري د خپل میلمه دی خیال ساتي ګوره او بیا حدیث کې راغلیو په بخاری مسلم چې جایزته یوم و لیلا یو شپه ورځ خو بالکل داغه حق دی او درې ورځې داغه ضیافت دی درې ورځې پورې باغله خوراک ورکه او غلم په کاردان دي چې درې ورځې زیات دي سار شي او باغی باندې پوت جوړ شي کنه باز هغه چې هغه راشي په هی چې خوراک لکه دی ډیره خچريږي نه بیا خو دینه چې سره وغردي نو درې ورځې پورې داغه د میلمستیا حق وکا دا نه اخوا کته نه کې الله تعالی نه دي د میلمه دور الوی حق دی چې په یو غاړه باندې مسافر راته او کلیوالا هغه ته ست ډوړې اونکو د ډوړې ټیمو نو دې نور کسانو ته داغي غیبت کول شي چې په پلان کې کلی باندې راتلم او د ډوړې وخت ګورړو ستر راته اونکو کارګل باندې ځان دي دلګان او داو داو نه دا غیبت ته کړه او دا غیبت جایز دی په دې ځای کې ها ولې دا قوم به مروته مسافر پر راتیر شو او دې تاسو مونږه بلکې ډېر پکې غي غریبانان چغی او جمعه تراشی او پای کی आवाज کی مسافر ما او نور خوراک را لولې وی پکې څوک چې غبرې تو کی خبره بوزو کی دا څو هوټل خو یې نه دی نلک تا ته هون دی ویل دلته نور کسان شته کته نه خړسری خپل څوک به ولر وړي کنه نه هو مسافر دی نو مسافر خود دې حقدار نو کنه چې ته دلته څه پکې خبره کې او دا ویل شي چې را کاکا جمعه ته کو د کېګنو جمعه دې نه دی اجره تلار شه اجرشتا ال تسملا ته خیر خوای خبره کول شي یا د یری موسم د لګرن سوالیر د یری حالات دي کنه بدمعشان خلق شته چې د اسلام قانون باندې داغ دي دا الله قرون ته نقصان رسي تاسو واقعیت اوره کنه جمعات کې بلاست شو جمعات والو جمعات کې پکیرا خوشو قرانونه وته دندلې کړی د جمعات په ماشين پټو د جمعات په ګیس سلندر پټو د جمعات په لوسپیکر پټو د جمعات درې په ټکړه دا یو پرو دی دا خبره اوره کنه ظاهر چې جمعه د حفاظت پکې په حفاظت مطلب دا نه دی دا چې غوته خپل کورو می حفاظت کړي چې ملمستا کور تراشي نه به شړې د کور نه داغه د پاره چې کوم مناسب بندوبست کړي شي هغه وکړي کنه چې ستاسو کورو می حفاظت دي او د ملمو خدمت وشي نو د پشان کار بدل ته موکي داغه ملمو خپل خدمت کې ټیک ته جمعه کې ما اجره ته کا تاسو کې غړا کیل دا نه خو تاسو دا نه ویلي کنه خو دې وته وی یو خو دې خلکو نه تمشي او مخه باندې راځي او استاف او خوراک کې استاد په ډوډۍ کې د غریب حق وو نو د دې ملمه خو پتا حق دی تیر ورځو پوری او قران کریم دا ته حکم کړو چې وب مستبیل دا نه چې ته پیژنې نه لاغه ملمه چې دې پیژنې او بیا پوریږي چې لکه معتبر دی بیا خو پتا اخوا دی خو کیږي چې لکه لا خان مانی نو بیا خو ته زور لکه او شنه چې ټول وي ته لړکی ټول باندې دی وګرځي اخوا دی خو کیږي با او چې کله غریب دی یا دې پیژنې نه نو د پنځ باندې هغه میلمانه به حالانکه حقیقت کې میلمه ده غره ها اته چې نه پیژنې غریب دي اته چې پیژنې هغه غوستا ته بدل مدل وي هغه میلمستیا نه ده میلمستیا ده نو بل و ما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکانی خلاص نستاسو دا غلامان او وینځي دي چې دا غیبا خیال ساته ګوري غریب دې ستا په وس کې دې ستا په گاو کې دې ستا د وس لاندې دې ستا په قدرت دې ستا په بادشاہی دې ستا په مالکیت دې ملک کې دې ستا نو کوشش بداو کې چې هغه ته تکلیف ورنه کې دا غ پتا حق دې ګوري ها او بیا علماوی مظهری لیکلی دي چې پدې کې سارویم داخل دي پدې کې سارویم داخل دي چې ساروی دې ساتلې داغه خیال بساتې دا نه چې ساروی دې ساتلې دې کور کې او داغه د غیا غم د سر نشتا داغه د ابو غم د سر نشتا دا داغه حق دې پتا وانه چې اغلب غیا راوړي او خان ساتي خو دروازې به ته دنګې بیا کنه دا چې کور کې ساروی ساتل ناغي لو بیا داغه تنظیم هم کې خوراک کول ورته کني بیا خرڅ کلري کا دا ولې ظلم کې دانه چې چرګه دې کور ساتلې دا هغه بغاونیانو کرے ګرځي او په ډیران کې غسريږي ټول ورځ په ډیران کې غسريږي نو چرګه چې ساتلې دا به د خپل نو سره دلته بدیل دانه ورکه الله به نه تاسو گئی چې ساتلې خو مړ نه وي او هغه خو دې را په مینا باندې خور او بیا به خرصول هم او دا غي خیال دې نو ساتلې چې ته دانه دې ودا جوړې دي چې ته وبدي ول ورکړې دي هغه ټول ورځ ګرځي په ډیرانونو کې یو ځای بل ځای په گاون نه هغه پتا حق وي خو مملکت ایمانو کوم چې هغه رااله دارنګ یار هغه سره چې هغه ستا په گو کې دي تاسو را مزدور دي اجیر دي تاسو کار کوي کنه نو په کار دي دا به خیال ساتي ګوره او ما ملکت ایمانکم ان الله لا يحب یقینا الله نخوخی من کان مختالا فخورا هغه څوک چې وی تکبر کوونکی او دزمار مختال دي دوی چې دې تکبر کوي لوی کوي او فخور دې دوی چې پټک خپل خبرې کوي خلک دزمار چې وته خپل ستاینې کوي په خلکو باندې او دې ځنا اصل کې بل باب شروع دی ښا تر دې سلوي خاطه پوری وځي ان شاء الله سبانه په بیا غوايو چې دا ځان له مستقل باب دی او پای کې ځان له زواجر ذکر کوي منافقان او توسداغي صفات ذکر کوي قبیح صفات بیا وته ګوره واللاتی او هغه زنانا تخافون چې تاسو یې یریږئ نو شوزهن داغي دنا فرمانینا فایذوهن نو نصیحت وکوکه وهجروهن او بیلی کای فلم ضواج په زینو زملات کې په بسترو کې او ضربوهن او وی وه خدا سی وهل جد ادب ورقولوی ضرب للتادیبی وی وه دا ادب ورقولو د پارا پاین اتانکم نو کای خبر او من لستاسو فلا تبغوا علیهن سبیلا نبی عمل ثوی پاغي باندې بل لارا طلاق مور کوا اذا تکلیف مور کوا ان الله کان علیاً کبیرا بشک الله تعالی دے علیاً اوچت ذات د شرکاونا کبیرن ویشان والا وین خفتم او کیرید تاسو شقاق بینهما د خلاف د میر د خذ او د خاوننا فبعثوا مقرر ک حکما من اهلی او فیصله کونکه د خاندان د سړینا او حکما من اهلها او یو فیصله کونکه د خاندان د خذینا این یرید اصلاحا که غفتو دی دوارو جوڑ جاڑے یوفق اللہ بینهما نجوڑ اخبراولی اللہ پمینز دی دوارو کے مانا دخز او دخاون کے ان اللہ بیشکا اللہ تعالی کان علیمن خبیرہ دے پویا پا ظاہر دا مخلوق باندے خبردار دے پا باطن داغی پا پت داغی باندے وابد اللہ او بندگی خالص کے اللہ تعالی لا ولا تشرکو بیہی شیعہ او برخوال مجوڑوے داغ سرا حس شے وبالوالدين احسانا او د مول او پلار سره خېګړه کوي وبذل قربا د رشتہ دار سره ولیتام او د ایمانانو سره او المساکین او د غریبانو سره والجار ذل قربا دا گاوندې سره چې ستار رشتہ دار دی والجار الجنوب او گاوندې چې پردی دی پردی دی او صاحب بل جنب او مرګره د اړخستا وابن السبيل او مسافر وما ملکت ایمانکم او چې مالکانی دی خلاصون استاسو